رسول اللہ علیہ یا حبیب اللہ تعریف جو میں کر بلند گوتی میرے کلام کی میری لاحد ملا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی محبت کے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ کیف و سرور حاصل ہوگا. جتنا میرے خدا ہے میرا نبی عزیز جتنا میرے خدا تجھے میرا نبی عزیز Amen. شکم میں رحمت تیری عزیز قربان پھر بھی رکھتی ہے رحمت تیری عزیز شان پسند گئے اس کو سبھی عزیز اس کو سبھی پسند گئے اس کو سبھی عزیز دل سے خدا کو بھی عزیز ہر دشمنے